Rip Van Winkle, Washington Irving. Seslendiren Akın Altan. Diedrich Knickerbocker'ın ölümünden sonra ortaya çıkan bir yazısı. Yemin olsun Saksonların tanrısı Woden'a, çarşamba gününe adını verene, hakikati ebediyen saklayacağım. Ta ki gireceğim vakte kadar mezarıma. Cartwright. Aşağıdaki hikaye, bölgedeki ilk Hollandalı yerleşimcilerin tarihine ve o ilkel soydan türüyenlerin geleneklerine oldukça meraklı olan New Yorklu ihtiyar beyefendi, merhum Diedrich Knickerbocker'ın evrakları arasında bulunmuştur. Ancak kendisinin tarihle ilgili araştırmalarının kaynağını kitaplardan ziyade insanların birbirlerine anlata geldiği şeyler oluşturmuştur. Zira ihtiyar kasaba sakinlerinin ve daha da fazlasını öğrendiği karılarının anlattığı efsaneler ona gerçek tarihe dair paha biçilmez bilgiler vermiştir. Bu sebepten ne vakit gerçek bir Hollandalı aileye rast gelse alçak çatılı çiftlik evlerine güvenle kapanmış, çınar ağacından yapılma bu evlerin içinde incelikli gotik harflerle yazılmış, kilitli küçük ciltlere eş gördüğü bu aileleri bir kitap kurdu şevkiyle titizlikle incelemiştir. Tüm bu araştırmaların neticesinde bölgede Hollandalı yöneticilerin hüküm sürdüğü vakitlerin tarihçesini oluşturmuş, birkaç yıl sonrasında da yayımlamıştır. Çalışmasının edebi niteliğine ilişkin ortaya pek çeşitli görüşler atılmıştır ki, gerçeği söylemek gerekirse tam da olması gerektiği gibidir. Kitabın başlıca meziyeti, gerçeğe uygun olması konusunda gösterilmiş olan ve başlarda biraz kuşkuyla karşılansa da sonradan doğruluğuna kanaat getirilen ihtimamdır. Bu sebepten artık doğruluğu tartışma götürmez bir itibarla tüm tarih derlemelerinde yer almaktadır. İhtiyar beyefendi çalışmasının yayınlanmasından kısa bir vakit sonra vefat etmiştir. Ölüp gittiğine göre sanıyorum ki daha mühim işlerle uğraşmış olsaydı yaşamının çok daha verimli geçmiş olabileceğini söylememin hatırasına pek zararı dokunmaz. Kendi usullerince sürdürdüğü bu özel uğraş, her ne kadar vaktiyle komşuları arasında kıyametler koparıp muhabbet ve hürmet duyduğu kim arkadaşlarını elemlere boğmuş olsa da yanılgı ve budalalıkları artık kızgınlıktan ziyade kederle anılmakta ve hiçbir vakit birilerini incitmek yahut gücendirmek niyetinde olmadığı farz edilmektedir. Her ne kadar beyefendinin hatırası eleştirmenler tarafından takdir edilebilse de kendisi hakkında mazhar olunabilecek en güzel düşüncelere sahip ahali onu bağrına basmakta, bilhassa suretini yeni yıl keklerine işleyecek denli ileri giden kimi pastacılar, kendisine neredeyse Waterloo madalyalarına yahut kraliçe anne portreli madeni paralara eş düşecek yolla ebediyet bahşetmektedir. Hudson'a seyahat edenler Catskill dağlarını hatırında tutmalıdır. Büyük Apalaş dağlarının bir parçası olan ancak onlardan ayrı olarak heybetle yükselen bu sırada nehrin batı yakasına dek seçilir ve etrafını kuşatan köye tepeden bakar. Her mevsim değişikliği, her hava değişikliği, hatta ve hatta günün her saati bu sıradağın büyülü renklerini ve biçimlerini farklılaştırır ve hünerli hanımların bulundukları yerlerden kusursuz hava tahminleri yapmalarını sağlar. Hava güneşli ve durgunsa mavi ve morlara bürünüp ana hatlarını temiz gökyüzüne kalınca çizen sıradağ, havanın bulutsuz olduğu kimi vakitlerde batan güneşin son ışınlarıyla doruklarına zafer tacı gibi parıldayan sisten kukuletalar takar. Bu büyülü sıradağın eteklerinde tahta kiremitli çatıları ağaçların arasından ışıldayan evlerin bulunduğu bir köy vardır. Buradan ince bir duman kıvrılır ve maviliği yakınındaki manzaranın yeşiline karışan yüksek tepelere doğru yükselir. Tüm yolcuların gözüne çarpacak olan bu manzaradaki küçük köy çok eski zamanlardan kalmadır. Köy, İyi yürekli Peter Stuyvesant'ın huzur içinde yatsın, henüz idaresi altına aldığı vakte denk gelen ilk yıllarda Hollandalı koloniciler tarafından kurulmuş. İlk göçmenler de Hollanda'dan getirilen küçük sarı tuğlalarla birkaç yıl içinde pencereleri kafesli, ön cephesi çatı kısmında üçgen biçimi alan ve tepesine rüzgar fırıldakları yerleştirilmiş evler inşa etmişti. Yine bu köyün evlerinden birinde, tamı tamına söylemek gerekirse, hava şartları nedeniyle ve zamanla epey eskiyip yıpranmıştı, bölgenin hala Büyük Britanya'ya bağlı olduğu zamanlardan beri Rip Van Winkle adında kendi halinde iyi huylu biri yaşamaktaydı. Peter Stuyvesant'ın kahramanlık dolu günlerinde yiğitlikleriyle öne çıkan ve kendisine Christina Kalesi kuşatmasında yoldaşlık eden Van Winkle'ların soyundan geliyordu. Gel gelelim bu adam atalarının askeri kabiliyetlerinden pek azını tevarüs etmişti. Rip Van Winkle'ın kendi halinde ve iyi huylu biri olduğunu belirtmiştim. Bunlardan başka yardımsever bir komşu ve aynı zamanda yumuşak başlı ve kılıbık bir kocaydı. Doğrusunu söylemek gerekirse, komşularına karşı yardımsever olması, çevresi tarafından sevilmesine neden olan uysal mizacından kaynaklanıyordu. Zira evde cadoloz karılarının hışmına uğrayan adamcağızlar, dışarıda saygılı ve sakin olma eğilimindedirler. Tabiatları, kuşkusuz bu ev musibetlerinin kızgın ocaklarında dövüle dövüle esner ve işlenebilir hale gelir, sabırla cefa çekmenin erdemi üzerine dünyada verile gelmiş tüm vaazlara bedel dırdırlarla pelteye döner. Bu sebepten şirret bir hanıma, kimi yönlerden tahammül edilebilir bir nimet nazarıyla bakılabilir. Öyleyse Rip Van Winkle da sıradan insanlardan üç misli daha talihli bir kimseydi. Şurası kuşkusuz ki, tüm ailevi tartışmaları daima uysallıkla alttan alan bu zavallı adam, köydeki tüm iyi kalpli hanımların gözdesiydi. Ve onlar da akşam dedikodularında değerlendirdikleri bu kavgalarda tüm kabahati Van Winkle hanımın üzerine atmayı asla ihmal etmezlerdi. Köyün çocukları da onlarla birlikte oyun oynayan, onlara oyuncaklar yapan, uçurtma uçurmayı ve bilye oynamayı öğreten, hayaletli, cadılı ve de Kızılderililere ait upuzun hikayeler anlatan bu adamı gördüklerinde neşeyle bağırışırlardı. Ne vakit köyde gezintiye çıksa çevresini kuşatır, kıyafetinin eteklerini çekiştirir, sırtına tırmanır, ceza almayacakları için gönülleri rahat bir biçimde şakalar yaparlardı. Ve o etrafta gezinirken bir köpek bile kendisine havlamazdı. Rip'in tabiatındaki tek büyük eksiklik, her nebiden kazançlı işe karşı duyduğu aşılması güç isteksizlikti. Bu eksiklik sebat ve azimle alakalı değildi. Zira eline bir tatar mızrağı kadar uzun ve ağır bir çubuk alıp, yaş bir kayaya oturarak karşısına şevklenmesini sağlayacak bir lokma dahi çıkmadığı halde, tüm gün sessiz sakin balık tutabilecek biriydi. Birkaç sincap yahut göçmen güvercin vurabilmek için omzunda bir av tüfeğiyle saatlerce ormanlarda ve bataklıklarda ağır ağır ilerler, tepelere tırmanıp vadilere iner, komşusunun yardım isteğini en meşakkatli işlerde dahi geri çevirmezdi. Mısır yapraklarını soyma yahut taştan alçak duvarlar örme gibi köy işlerinde akla gelen ilk kişiydi. Köyün kadınları da ona ayak işlerini gördürür, Rip kadar nazik olmayan kocalarının kendileri için hayatta yapmayacağı havadan sudan işleri ona yaptırırlardı. Sözün özü, Rip, aile içindeki vazifelerini yerine getirmek yahut çiftliğini hizada tutmak gibi kendisini ilgilendiren işlerden ziyade herhangi birinin yardımına koşmaya hazır bir kimseydi. Öyle ki çiftliğinde çalışmanın bir faydası olmayacağını apaçık ilan etmişti. Zira çiftliği tüm köydeki en baş belası araziydi. Burada her şey oldum olası aksi gitmişti ve onun gibi birine rağmen de aksi gitmeye devam ederdi. Çitleri daima parçalanıp darmadağın olur, ineği ya sürüden ayrılır ya da lahanaların arasına dalar, yabani otlar onun tarlalarında hiçbir yerde olmadığı kadar hızlı yürür, ne vakit dışarıda yapması gereken bir işi olsa yağmurun yağacağı tutardı. O kadar ki, babadan kalma arsası kendi idaresi altında geriye mısır ve patates ekecek küçücük bir parça kalana dek dönüm dönüm ufalmıştı. Ancak bu kalan kısımda yine yörenin en kötü vaziyetteki toprak parçasıydı. Çocukları da sanki kimseleri yokmuş gibi hırpani ve delişmendi. Tıpkı kendisine benzeyen haşarı oğlu Rip, babasından tabiatını olduğu kadar eski püskü kıyafetlerini de miras almıştı. Babasının artık giymediği döküntü pantolonu içinde annesinin kuyruğundan, analarının peşi sıra dolanan taylar gibi hiç ayrılmıyor, bir yandan da kötü havalarda yürürken elbiselerinin etekleri kirlenmesin diye hafifçe yukarıdan çeken hoş hanımefendiler gibi pantolonu üzerinden düşmesin diye bir eliyle çekiştirip duruyordu. Yine de Rip Van Winkle, dünyayı pek ciddiye almayan, başını ağrıtmayacak bir yoldan bulduysa, beyaz yahut kara fark etmez, her ekmeği yiyen, çalışıp bir sterlin kazanmaktansa, elindeki meteliklerle açlıktan kıvranmayı yeğleyen, halinden memnun, safça bir kimseydi ve her daim bir sarhoşluk içinde bulunuyordu. Ona kalsa tüm yaşamını kusursuz bir gönül rahatlığıyla ıslık çalarak geçirirdi. Ancak karısı, avareliği ve vurdum duymazlığıyla ailesini çöküşe sürüklediğinden yakınıp, tüm gün durmadan başının etini yiyordu. Dili sabah öğle akşam durdurak bilmeden işliyor, Rip, söylediği yahut yaptığı her şeyle karısının dırdır seline kapılıp boğuluyordu. Bu fırçalara artık alışkanlık haline getirdiği yegane yöntemiyle karşılık veriyordu. Omuzlarını silkiyor, kafasını sallıyor, gözlerini yukarı dikiyor, ancak tek kelime etmiyordu. Bu vaziyet karşısında karısı iyice küplere biniyor, tüm birliklerini geri çekmesi için Rip'i yaylım ateşine tutuyor, onu gerçekte bir kılıbağa ait olabilecek yegane yer olan kapı dışarısına yollamak için elinden geleni yapıyordu. Rip'in evdeki biricik yandaşı, sahibi kadar kılıbık olan köpeği Kurt'tu. Öyle ki Van Winkle Hanım onları aylaklıkta kader ortağı olarak görüyor, hatta ve hatta köpeği sahibinin evden kaçıp kaçıp gitmesinin müsebbibi olarak kabul ettiğinden kem gözleriyle süzüp duruyordu. Doğruya doğru, iyi karakterli bir köpeğin sahip olduğu tüm nitelikler bakımından Kurt da ormanlarda iz sürme konusunda gözü pek bir hayvandı. Ancak bir kadın dilinin insanın yakasını bırakmayan ve durdurak bilmeyen dehşeti karşısında hangi gözü peklik yıkılmadan durabilir? Kurt eve girdiği vakit gövdesini yere doğru iyice eğiyor, kuyruğunu ya yere doğru bırakıyor ya da bacaklarının arasına kıstırıyor ve o halde Van Winkle Hanım'a yan yan bakarak ürkütücü bir edayla kasım kasım kasılıyor, nihayetinde süpürge sapı yahut kovayı yiyince kısık kısık avlayarak kapıya doğru uçarcasına pür telaş koşuyordu. Seneler geçtikçe Rip Van Winkle'ın izdivacı hayatı daha da çekilmez bir hale sokuyordu. Sert bir mizaç seneler geçse de asla yumuşamaz. Kullanıldıkça keskinleşen tek bir alet varsa o da sivri dildir. Köyde civarın bilgin kişilerinin, filozoflarının ve başka önemli kimselerinin katıldığı bir tür cemiyet bulunmaktaydı. Rip de uzunca vakittir evden her kovulduğunda baş köşesini majesteleri 3. George'un al yanaklı bir portresinin süslediği ufak bir hanın önündeki sıralarda toplanan bu cemiyete sık sık uğrayarak kendini avutmaktaydı. Cemiyet üyeleri uzun ve miskin yaz günleri boyunca burada gölgede oturur, ya köy dedikoduları hakkında uyuşuk uyuşuk konuşur, ya da önemsiz şeyler hakkında insanı esneten sonu gelmez hikayeler anlatırlardı. Fakat tesadüfen oradan geçmekte olan bir yolcunun yanında bulunan zamanı geçmiş bir gazeteden öğrenecekleri dedikodular da onlar için paha biçilmez bir şeydi. Bunun için hiçbir devlet adamı masraftan kaçınmaz ve doğrusu ettikleri masrafa da değerdi. Düzgün giyimli ve kültürlü okul müdürleri, sözlükteki en fena sözcükle bile gözünü korkutamayacağınız Derrick Van Bummel, dedikoduları aheste aheste aktarmaktayken, nasıl da ciddiyetle dikkat kesilir, üzerinden birkaç ay geçmiş bu hadiseleri nasıl da enine boyuna tartışıp üzerlerinde kafa patlatırlardı. Bu cuntanın düşünce biçimi bütünüyle köyün en muhterem ismi ve hanın sahibi Nicholas Vedder'ın kumandası altındaydı. Sabahları han kapısının önüne kurulan bu adam, yalnızca güneşten korunmak ve büyük ağacın gölgesi altında kalmak amacıyla şöyle bir kıpırdandığı yerde akşama ederdi. Öyle ki, yöre sakinleri salt bu adamın hareketlerine bakarak saatin kaç olduğuna dair güneş saati kadar isabetli tahminler yaparlardı. Ender konuşur, durmadan piposunu tüttürürdü. Buna karşın yoldaşları, her büyük insan gibi onun da yoldaşları vardı, yine de onu eksiksiz anlar ve kafasından geçenleri nasıl kavrayacaklarını bilirlerdi. Okunan yahut anlatılan şey canını sıktığında piposunu hararetli bir biçimde çekip kısa, sık ve öfkeli dumanlar üflerken, keyfi yerinde olduğunda dumanı yavaşça ve huzurla içine çekip hafif ve durağan bulutlar halinde üflerdi. Kimi vakitlerde pipoyu ağzından alır, hoş kokulu dumanın burnuna doğru kıvrıla kıvrıla yükselmesine müsaade eder ve tas tamam bir takdir emaresiyle kafasını usul usul sallardı. Bedbah Rip bu sığınakta bile topluluğun huzurunu bağırışlarıyla alt üst eden cadolos karısı tarafından bozguna uğratılır, bizzat muhterem Nicholas Vedder bile kendisini kocasını tembelliğe teşvik etmekle ayan beyan suçlayan bu eli maşalı korkunç kadının pervasız dilinden nasibini alırdı. Nihayetinde biçare Rip neredeyse kesin bir umutsuzluğa sürüklenir. Çiftlik işinden ve karısının yaygaralarından kaçmak için elinde kalan tek çaresi silahını alıp ormanın yolunu tutmak olurdu. Burada kimi vakitler bir ağaç dibine oturur, çıkınındaki yiyecekleri, bu zulüm karşısında kader yoldaşı gördüğü kurtla paylaşırdı. ''Zavallı kurt!'' diye başlardı söze. ''Hanımın sürüm sürüm süründürdü de köpekliğini bırakmadı. Ama sen canını sıkma dostum. Ben yaşadığım müddetçe desteğini arayacağım bir arkadaşa ihtiyacın olmayacak.'' Bunun üzerine kurt, sahibinin yüzüne hüzünle bakarak kuyruğunu sallardı. Şayet köpekler merhameti sezebiliyorlarsa, kurtun da bu içten sevgiye o an tüm yüreğiyle karşılık verdiğine kalpten inanıyorum. Rip, güzel bir sonbahar günü her zamanki uzun gezintilerinden birini yaparken, farkında olmadan Catskill sıradağının en yüksek noktalarından birine tırmanmıştı. Sık sık yaptığı gibi sincap avlamış, silahının sesi bu sessiz tenhalıkta yankılanıp defalarca aksetmişti. Akşama doğru, yorgunluktan tükenmiş bir halde kesik kesik soluyarak bir uçurumu çevreleyen ve dağ otlarıyla kaplanmış yemyeşil bir tümseye uzanıverdi. Bu bereketli ormanlıkta, ağaçların arasındaki bir açıklıktan uzaklarda kalmış köyü tepelerden tamamen görüyordu. Ötelerde bir yerlerde, bulunduğu yerin epey aşağılarına doğru heybetli heybetli akmakta olan görkemli hatsını, üzerinde parıldayan mor bulutların yansısıyla beraber seçiyor, aheste aheste ilerlemekte olan yelkenlilerin, nehrin cam gibi berrak bağrında sağa sola dağılmış bir halde süzüldüğünü ve nihayetinde suyun masmavi genişliğinde yittiğini görüyordu. Diğer tarafta, ıssız, kasvetli ve yorgun uzanmış, zemini yukarıdan yuvarlanıp düşmüş kaya parçalarıyla kaplı ve güneş ışığının belli belirsiz aydınlattığı derin bir dağ vadisine bakıyordu. Rip, bir müddet bu manzarayı seyrederek derin düşüncelere daldı. Karanlık adam akıllı bastırırken dağların uzun mavi gölgeleri vadiye düşüyordu. Bunun üzerine köye varamadan çok önce karanlığın iyice çökeceğini fark etti ve Van Winkle hanımın gazabına uğrayacağı düşüncesini aklından geçirerek içten ve derin bir ah çekti. Tam aşağı inmek üzereydi ki uzaklardan ''Rip Van Winkle, Rip Van Winkle'' diye ünleyen bir ses duydu. Etrafına bakındı ancak dağın üzerinde tek başına kanat çırpan bir kargadan başka bir şey göremedi. Tam hayal gücünün onu yanılttığını düşünerek yoluna devam etmeye kalkmıştı ki, durgun akşamda çınlayan haykırışı yeniden işitti. ''Rip Van Winkle! Rip Van Winkle!'' Kurtun sırtındaki tüyler birden diken diken oldu ve zavallı, sahibinin yanına gizlenip vadiye doğru ürkekçe bakarak alçak sesle hırlamaya başladı. Rip, artık belli belirsiz bir korkunun onu yavaş yavaş sardığını sezinliyor, sesin geldiği yöne endişeyle bakıyor, tuhaf bir cismin kayaları usul usul tırmandığını ve sırtında taşıdığı bir şeyin ağırlığı altında iki büklüm olduğunu ayrımsıyordu. Bu ıssız ve tenha yerde kendisinden başka bir insan olmasına hayret etmişti. Ancak civar yerlerden yardıma ihtiyacı olan bir kimse olduğunu farz ederek imdadına yetişmek için alelacele aşağı inmeye başladı. Yaklaştıkça yabancının görünümündeki garabete büsbütün hayret etmişti. Gür, fırça gibi saçları ve ağarmış sakalıyla, kısa boylu, gövdesi kare biçimli ihtiyar bir adamdı. Eski Hollanda zevkine uygun dikilmiş, belini saran çaputtan bir yelek, yanlardan aşağılara doğru düğmelerle ve diz kısmında da bağcıklarla süslenmiş olan bol pantolon en dışta olmak üzere üst üste birkaç çeşit pantolon giymişti. Omzunda doluymuş gibi görünen bir bira fıçısı taşıyor, Rip'e gelip yükünü taşımaya yardım etmesi için işaret ediyordu. Rip, her ne kadar yeni karşılaştığı bu adamdan çekinip kuşku duysa da, her zamanki yardım etme isteğine boyun eğmiş ve vaktinde dağdan incecik bir nehrin aktığı belli olan, ancak şimdilerde kuruyup gitmiş su yatağını yükü nöbetleşe taşıyarak tırmanmaya başlamışlardı. Yukarı çıktıkça Rip'in kulağına kimi vakitler uzaklarda çakan bir şimşeğe benzer, uzun uzun çınlayan bir çan sesi çalınıyordu. Bu ses, yürüdükleri yolun açıldığı bir dağ geçidinden yahut daha ziyade yüksek kayaların arasındaki bir yarıktan geliyor gibiydi. Rip bir anlığına durmuş, ancak dağların yüksek kesimlerinde çoğu defa yaşanan gök gürültülü sağanak yağmurun sesinin buralara kadar uzandığını farz ederek yoluna devam etmişti. Geçitten yürürken, çevresini saran sarp yamaçların kenarından sarkmakta olan ağaçların yeni dallara sürgün vermesinden dolayı masmavi göğün ve parlak akşam bulutlarının ancak yer yer görüldüğü küçük bir meydana benzeyen kuytu bir köşeye denk gelmişlerdi. Tüm zaman boyunca her ne kadar Rip ve yol arkadaşı işini sessizlik içinde görmüş olsa da Rip, bu ıssız dağda içki dolu bir fıçı taşımanın maksadını düşünürken hayrete düşmeden edememişti. Ancak yine de bu tuhaf ve kolaylıkla kavranamayan vaziyetle ilgili insanda saygı ve yakınlık uyandıran bir şeyler vardı. Meydana girerken merak uyandırıcı yeni şeyler kendini göstermeye başlamıştı. Alanın orta yerindeki düzlük bir noktada tuhaf görünümlü bazı kimseler kuka oynamaktaydı. Pek buralara ait değilmiş gibi görünen acayip kıyafetleri vardı. Kimileri kısa ceketler, kimileri kuşaklarına uzun bıçaklar soktukları yelekler ve çoğunluğu da rehberin giydiği biçimde bol pantolonlar giymişti. Çehreleri de pek bir garipti. Birinin kallavi bir sakalı, geniş bir yüzü ve domuzlarınki gibi küçük gözleri varken bir diğerinin suratı da salt burundan oluşuyormuş gibi görünüyor ve burnunun hemen üzerinde kırmızı bir horoz kuyruğu iliştirilmiş upuzun bir şapka yükseliyordu. Hepsinin pek farklı şekillerde ve renklerde sakalı vardı. Aralarında önderleriymiş gibi görünen biri daha bulunuyordu. Güneş yüzünden esmerleşip kırış kırış olmuş bir çehreye sahip bu kişi iri yarı ve ihtiyar bir beyefendiydi. Bağcıklı bir ceket, geniş bir kuşakla askı, kırmızı konçlar ve gül desenli yüksek ökçeli ayakkabılar giymişti. Bu insan güruhu Rip'e, köy rahibi Domin van Schaik'ın salonunda bulunan, iskan vakitlerinde Hollanda'dan getirilmiş eski bir Flaman resmindeki insanları anımsatmıştı. Rip'e bilhassa tuhaf görünen şey, besbelli eğlenmelerine karşın bu insanların yüzlerindeki kasvetli ifade, esrarengiz bir biçimde çıt çıkarmamaları ve bunlarla birlikte bu anın şahit olduğu en hüzünlü eğlence olmasıydı. Bu manzaranın sessizliğini, yuvarlandıkça dağlarda güm güm gümbür diyen gök gürlemeleri gibi yankılanan topların gürültüsünden başka hiçbir şey bozmuyordu. Bu kişiler, Rip ve yol arkadaşı kendilerine yaklaştıkça oyunlarını bırakmışlardı ve Rip'e heykel gibi donuk ve sabit bakışlarla öylesine tuhaf, tekinsiz ve fersiz suratlarla bakmışlardı ki, zavallı adamın kalbi yerinden oynamış ve bacakları zangır zangır titremişti. Yol arkadaşı fıçının içindekini genişçe bir sürahiye boşaltırken, Rip'e de ahaliye dağıtmasını işaret etmişti. Rip korkuyla tir tir titreyerek denileni yapmış ve her biri derin bir sessizlik içinde içkiyi kana kana içip oyunlarına dönmüştü. Rip'in korku ve endişeleri yavaş yavaş geçmişti. Öyle ki gözlerin üzerinde olmadığı bir vakit içkiden tatma cesaretini bile göstermiş, fıçıdakinin birinci sınıf ardış rakısı olduğunu bizzat tecrübe ederek anlamıştı. Doğuştan susuz bir kimse olan Rip'in susuzluğu çok geçmeden yine baş göstermiş, bir yudum, bir yudum daha derken sürahinin başına o kadar sık gitmeye başlamıştı ki en nihayetinde kendini kaybetmişti. Gözleri kaymaya, başı yavaş yavaş düşmeye başlamış ve en nihayetinde de derin mi derin bir uykuya dalmıştı. Rip uyandığında kendisini vadideki yaşlı adamı ilk gördüğü yeşil tümseyin üzerinde bulmuştu. Gözlerini ovuşturdu. Parlak ve güneşli bir sabahtı. Kuşlar çalıların arasında sıçrayıp neşeyle ötüşürken bir kartal tek başına gökyüzünde daireler çizerek uçuyor, dağdan esen meltem göğsündeki tüyleri yalayıp geçiyordu. Herhalde, diye düşündü Rip, tüm gece boyunca burada uyumamışımdır. Uykuya dalmadan önce olanları anımsamaya çabaladı. İçki fıçılı tuhaf adam, dağ geçidi, kayaların arasındaki ıssız kuytuluk, kuka oynayan kederli güruh, sürahi. Ah, tabii ya, o sürahi, o melun sürahi, diye aklından geçirdi Rip. Hanıma ne bahane uyduracağım ben şimdi? Silahını arandı ancak adam akıllı temizleyip yağladığı av tüfeğinin yerine yanı başında namlusu pas içinde kilidi düşmüş ve kundağı kurtlar tarafından yenmiş eski tip bir tüfek buldu. Dağdaki mezar soyguncularının onu aldattığından, içki içirip sızmasını sağladıktan sonra silahını çaldıklarından kuşkulandı. Kurt da ortalarda görünmüyordu, ancak bir sincabın yahut kekliğin peşine takılıp gitmiş de olabilirdi. Dönmesi için ıslık çalıp seslendi ama nafile. Islığı ve sesi yankılanıp dönmüş, köpekse ortalıkta görünmemişti. Rip, şayet oradaki topluluktan birini görürse diye, köpeğini ve silahını geri istemek için geçen geceki oyun alanına dönmeye karar verdi. Yola koyulmak üzere yerinden doğrulduğunda eklemlerinin kas katı kesildiğini ve kendisini her zamanki hareketlerini yapmaktan alıkoyduğunu fark etti. ''Dağlarda uyumak bana göre değil.'' diye aklından geçirdi Rip. ''Eğer şu eğlence olur da beni romatizmadan yataklara düşürürse hanımla geçirdiğimiz mutlu mesut günlerimiz bundan böyle iyice şenlenir.'' Zorlukla da olsa vadiye indi. Önceki akşam yol arkadaşlarıyla birlikte tırmandığı kurumuş dere yatağını gördü ancak gözlerine inanamıyordu. Zira dağdan kayalara çarpa çarpa köpüre köpüre akan bir nehir su yatağını doldurmuş, çağıl çağıl sesiyle vadide çınlıyordu. Yine de kenarlarından tırmanabilmenin bir yolunu bulmuştu. Huş ağacı çalılarının, kara yemiş ve güvercin ağacı çalılarının arasından meşakkatle ilerlemiş, kah ayağa takılıp düşmüş, kah filizlerini ağaçtan ağaca sararak yoluna bir nevi örümcek ağa giren yaban üzümü asmalarına dolanmıştı. Nihayet geçidin sarp yamaçlardan meydana açıldığı yerine vardığında, buraya varan yola dair hiçbir iz kalmadığını görmüştü. Kayalar, taşkın suların dalga dalga çarpıp kadifemsi köpükler halinde dağılarak, genişçe, derin ve etrafını kuşatan ormanın gölgesinden ötürü kapkara görünen bir havzaya dökülmesine neden olan yüksek ve aşılmaz duvarlar haline gelmişti. Zavallı Rip, bir oraya bir buraya gidip dikilerek köpeğine ıslık çalıyor, çağrılarına yalnızca ve yalnızca aydınlık bir uçurumun üzerinden sarkan kuruyup gitmiş bir ağacın üzerinde dönerken, bulundukları yüksekliğin güvenliği içinde zavallı adamın şaşkınlığıyla alay etmekte olan başıboş bir karga sürüsü gaklayarak yanıt veriyordu. Rip şimdi ne yapacaktı? Sabah vakti sona ererken karnının açlığını iyiden iyiye hissetmeye başlamıştı. Köpeğinden ve silahından umudu kesmek onu kederlere boğmuştu. Her ne kadar karısıyla karşılaşma korkusu dört bir yanını sarmış olsa da dağların arasında açlıktan ölmeye de niyeti yoktu. Kafasını salladı. Pas içindeki eski tüfeği omzuna alıp yüreği huzursuzluk ve kaygıyla dolu bir halde eve doğru yola koyuldu. Köye yaklaştıkça pek çok insanla karşılaşmış ancak hiçbirini tanıyamamıştı. Buna bir nebze hayret etmişti. Zira taşradaki herkesi tanıdığını, hiç olmazsa herkese aşina olduğunu sanıyordu. Bu insanların kıyafetleri de alışık olduğundan farklı biçimlere sahipti. Hepsi de kendisine gözlerini dikmiş, hayretle aynı hareketi yapıyor, istisnasız herkes şaşkınlıktan çenesini sıvazlıyordu. Hareketin sürekli yinelenmesinden ötürü, Rip de şaşkınlıktan ağzı bir karış açık halde farkında olmadan aynı şeyi yapmış ve sakalının 30 santim uzadığını fark etmişti. Nihayet köyünün civarlarına vardı. Bir sürü tuhaf görünümlü çocuk ardınca koşturuyor, ağarmış sakalını işaret ederek kah kah gülüyordu. Tek bir tanesini dahi tanıyıp bildiklerine benzetemediği köpekler bile o önlerinden geçtikçe kendisine havlıyordu. Köyü olduğu gibi değişmişti. Daha büyük ve daha kalabalıktı. Yollara daha önce bir eşini dahi görmediği evler dizilmiş, sık sık gittiği yerler ortadan kaybolmuştu. Kapılarda tuhaf tuhaf isimler yazıyor, tüm pencerelerden tuhaf yüzler kendisine bakıyor, her şey kendisine bir tuhaf geliyordu. Artık zihni kuşkuya düşüyor, hem kendisinin hem de dünyanın büyülendiğinden şüphe duyuyordu. Muhakkak ki burası bir gün önce avlanmaya gitmek üzere ayrıldığı, içinde doğup büyüdüğü her zamanki köyüydü. Catskill sırada her zamanki yerinde yükseliyor, gümüş renkli Hudson uzaklarda akıp gidiyor, her bir tepesi ve vadisi her zamanki yerlerinde duruyordu. Rip'in kafası allak bullak olmuştu. Dün akşamki o sürahi diye aklından geçirdi, karıştırdı zavallı zihnimi. Güçlükle de olsa evine giden yolu bulmuş, Van Winkle hanımın tiz sesini her an duyabileceği korkusuyla usul usul ilerliyordu. Geldiğinde evinin çürüyüp döküldüğünü gördü. Çatısı çökmüş, camlar tuzla buz olmuş ve kapılar menteşelerinden çıkmıştı. Kurta benzeyen, açlıktan bir deri bir kemik kalmış bir köpek evin yanında yatıyordu. Rip adını seslenince hayvan hırlayarak dişlerini göstermiş, sonra da ilerleyip gitmişti. Şüphesiz ki nezaketsiz bir hareketti. ''Özbeöz köpeğim'' diye iç geçirdi bahtsız Rip. ''Beni unutmuş?'' Van Winkle hanımın mütemadiyen derli toplu tuttuğu evlerine adımını attığında bomboş bir halde, harap ve terk edilmiş olduğunu gördü. Evin bu ıssız hali tüm korkularını bastırmıştı. Karısına ve çocuklarına seslendi fakat boş odalar bir müddet yankılandıktan sonra tekrar sessizliğe gömüldü. Rip aceleyle atıldı ve eskiden sık sık gittiği yere, köy yanına doğru koşturdu. Ancak onun da yerinde yerler esiyordu. Bulunduğu yerde artık kapısının üstünde Jonathan Doolittle'ın Birlik Oteli yazan, bazısı kırık, bazısı eski püskü şapkalarla ve eteklerle kapatılmış büyük pencereleriyle genişçe, çöktü çökecek, ahşap bir yapı yükseliyordu. Önceleri o sessiz ve küçük Hollanda hanının altına sığınıp gölgelendiği büyük ağacın yerine, şimdi tepesindeki kırmızı uyku başlığına benzer bir şeyle upuzun, süssüz bir direk dikilmişti. Ucunda yıldızlarla ve çizgilerle bezenmiş bir bayrağın dalgalandığı bu direk, Tüm manzarayla birlikte Rip'e tuhaf ve anlaşılması güç geliyordu. Neyse ki zamanında altına oturup huzurla pipo tüttürdüğü Kral George'un kırmızı suratlı resmini tanımıştı. Ancak o bile bir başka görünüyordu. Kırmızı ceketi maviye ve deve tüyü rengine dönmüş, elinde tuttuğu kraliyet asası kılıç oluvermiş, kafasına üç köşeli şapka takılmıştı ve altına büyük harflerle şöyle yazılmıştı: General Washington. Kapıda yine her vakit olduğu gibi bir kalabalık birikmişti, ancak Rip hiçbirini anımsayamıyordu. Alışa geldiği gibi uyuşuk ve mıymıntı bir havadansa, hareketli, telaşlı ve kavgacı bir havanın kendilerine hakim olduğu bu ahalinin huyu suyu da değişmiş görünüyordu. Gözleri nafile bir çabayla, boş konuşmaktansa piposunu tüttüren, yayvan yüzlü, gıdısı çıkmış bilge Nicholas Vedder'ı, eski gazetelerdeki dedikoduları ahaliye nakleden öğretmen Fambamol'u aradı. Ancak onlar yerine, cılız ve aksi ifadeli bir genç adam, cepleri el ilanı dolu, coşkulu coşkulu yurttaşlık hakları, seçimler, meclis üyeleri, özgürlük, Bunker Hill Savaşı, 76'nın kahramanları ve daha nice şeyler hakkında çağırıyor, tüm bunlar hali hazırda afallamış Van Winkle'a tas tamam anlaşılmaz geliyordu. Rip'in uzun ve kır sakalları, paslı tüfeği, eski püskü kıyafetleri ve peşinde kadınlardan ve çocuklardan bir orduyla çıka gelmesi, handa toplanıp sabahtan akşama kadar politika konuşanların hemen dikkatini çekmişti. Merakla baştan aşağı süzerek onu kuşattılar. Konuşmacı alel acele yanına gelerek onu kenara çekip kime oy verdiğini sorduğunda Rip afallamış bir halde öylece kala kaldı. Kısa boylu bir başka adam telaşla kolundan çekiştirip ayak uçlarında yükselerek kulağına doğru ''Federal mi yoksa demokrat mı?'' olduğunu sordu. Rip bu sorular karşısında ne yapacağını bilemez haldeyken, bilgili, kendini beğenmiş ihtiyar bir adam sivri köşeli şapkasıyla kalabalığı yararak bir eli belinde diğeriyle bastonuna dayanmış bir halde Rip'in karşısında dikildi. Keskin bakışları ve sivri uçlu şapkası adeta ruhunun derinlerine işlerken ciddi bir üslupla Rip'e ''Seçime omzunda bir silah, peşinde bir kalabalıkla gelme sebebini ve niyetinin köyde ayaklanma çıkarmak mı olduğunu sordu. ''Amanın beyefendiciğim!'' diye bir çığlık kopardı Rip hafif korkarak. ''Ben kendi halinde zavallı biriyim. Buranın yerlisi ve de kralımızın sadık bir kuluyum. Tanrı onu korusun!'' Kenarda durmuş izleyenler arasından bağırışlar yükseldi. ''Tory! O bir Tory! Casus! Mülteci! Yakalayın! Götürün onu!'' Sivri şapkalı kendini beğenmiş adam kalabalığı güçlükle yatıştırdı ve kaşlarını çatarak az öncekinden çok daha ciddi ve haşim bir sesle bu meçhul adama niçin geldiğini ve kimi aradığını tekrar sordu. Zavallı adamcağız eğilip bükülerek amacının kimseye zarar vermek olmadığını, yalnızca önceleri bu hana sık sık gelen komşularını aradığını söyledi. ''Demek öyle. Onlar kim? İsimlerini say.'' Rip bir müddet zihnini yokladıktan sonra ''Nicholas Vedder nerede?'' diye sordu. Kısa bir müddet süren sessizlikten sonra ihtiyar bir adam cılız ve kulak tırmalayan bir sesle yanıt verdi. ''Nicholas Vedder, 18 yıl önce öldü gitti. Kilise bahçesinde. Üzerinde hakkındaki her şeyin yazılı olduğu tahtadan bir mezar taşı da vardı, ancak o da çürüyüp gitti işte. Bromdaçır nerede?'' ''Aa, savaşın başlarında çıkıp orduya gitti. Kimileri Stony Point baskınında öldürüldüğünü söylüyor, kimileri de Antonis Nos Dağı'nın eteklerinde çıkan yağmurlu bir fırtınada boğulduğunu söylüyor. Bilmiyorum. Bir daha hiç dönmedi. Öğretmen Van Bumel nerede? O da savaşlardan birine katılmak üzere gitti. Başarılı bir milis komutanı oldu ve artık mecliste.'' Rip, evinin ve dostlarının başına gelen hazin olayları duydukça bu dünyada yapayalnız kalmış olduğunu iyice anlıyor, tüm bunlar karşısında yüreği eziliyordu. Verilen yanıtlar ona aradan bunların yaşanabileceği kadar uzun bir vaktin nasıl geçmiş olabileceğini düşündürtüyor, savaş, meclis, Stony Point gibi anlayamadığı meselelerle birlikte her şey karman çorman olup onu adam akıllı afallatıyordu. Bir başka dostunu daha sormaya mecal bulamayarak ümitsizlik içinde feryat etti. ''Rip Van Winkle'ı bilen birisi var mı?'' ''Aa! Rip Van Winkle!'' diye bağırdı kalabalıktan bir yahut iki kişi. ''Ha, elbette. İşte şurada ağaca yaslanmış duruyor.'' Rip o tarafa baktı ve daha gittiği günkü halinin tam bir benzerini gördü. Hiç kuşkusuz kendisi kadar tembel ve perişan kılıklıydı. Zavallı adam artık iyiden iyiye sersemlemişti. Kendi benliğinden kuşku duyuyor, kendisi kendisi mi yahut bir başkası mı artık ayrımsayamıyordu. O, bu akıl karışıklığını yaşamaktayken sivri şapkalı adam kim olduğunu ve adını sordu. ''Tanrı bilir!'' diye bağırdı aklı başından gitmiş bir halde. ''Ben kendim değilim, bir başkasıyım. Şuradaki benim. Yok, benim yerime bir başkası geçmiş. Dün gece kendimdim, ancak daha da uyuyakaldım ve silahımı bir başkasıyla değiştirdiler ve her şey değişti. Ben de değiştim ve artık ne adımı ne de kim olduğumu biliyorum.'' Bunun üzerine etraftakiler birbirlerine bakmaya, kafalarını sallamaya, gözlerini anlamlı anlamlı kırpıştırmaya ve parmaklarıyla alınlarını hafifçe vurmaya başladılar. Bir yandan da ortalıkta bir kötülük yapmasını önlemek için silahın yaşlı adamın elinden alınmasına dair sivri şapkalı, kendini beğenmiş adamın telaşla bizzat onayladığı bir fısıltı dönüyordu. Tam da bu can alıcı anda yeni gelen bir kadın, kır sakallı adamı görebilmek için kalabalığı ite kaka önlere geldi. Kucağında taşıdığı tombul çocuk, İhtiyar adamın görüntüsünden ürkmüş, ağlamaya başlamıştı. ''Şşt! Rip!'' diye bağırdı kadın. ''Şşt! Küçük budala! İhtiyar adam bir şey yapmayacak!'' Çocuğun ismi, annenin tavırları ve sesinin tonu Rip'in zihninde bir anılar silsilesi uyandırmıştı. ''İsminiz nedir saygıdeğer hanımefendi?'' diye sordu. ''Judy Gardiner.'' ''Ya babanızın ismi?'' ''Ah! Zavallı adam! İsmi Rip Van Winkle'dı. Ancak silahıyla evi terk etti. Edeli 20 sene oldu. O zamandan bu yana kendisinden hiç haber alamadık. Köpeği eve onsuz döndü. Fakat kendisini mi vurdu yoksa yerliler tarafından mı kaçırıldı kimse bilmiyor. Ben o zamanlar küçücük bir kız çocuğuydum.'' Rip'in sormak istediği bir soru daha vardı. Ancak bocalayarak sorabildi. ''Anneniz nerede?'' ''Ah, o da kısa bir süre önce öldü. New England'lı bir seyyar satıcıyı azarlarken bir hiddet anında damarı çatladı. Nihayet bu haberle bir nebze olsun avunmuştu. Açık yürekli adam kendini daha fazla tutamayarak kızını ve torununu kollarından yakaladı. ''Ben senin babanım!'' diye haykırdı. ''Bir zamanlar genç olan Rip Van Winkle, şimdi ihtiyar Van Winkle. Zavallı Rip Van Winkle'ı kimse tanımıyor mu?'' İhtiyar bir hanımefendi kalabalığın arasından tökezliğe tökezliğe çıkıp elini gözlerine siper ederek, ''Sahiden bu Rip Van Winkle, ta kendisi. Yuvana yeniden hoş geldin eski komşum. Bak şu işe, 20 yıldır nerelerdeydin?'' diye bağırana dek hepsi hayrete düşmüş bir halde oldukları yere çakılmış duruyordu. Rip'in 20 yıllık hikayesi aslında yalnızca bir gece sürdüğünden hemen anlatıp bitivermişti. Komşular hikayeyi büyük bir dikkatle ve gözlerini adamın üzerinden ayırmadan dinlemiş, kimileri de birdenbire göz kırpıp yarım ağızla gülmüştü. Kendini beğenmiş sivri şapkalı adamsa tehlike geçince alana geri dönmüş ve dudaklarını büküp kafasını sallamış, bunun üzerine kalabalıktaki herkes kafasını sallayıp durmuştu. Gel gelelim, yolda yavaş yavaş oraya doğru geldiği görülen Peter Vanderdonk'a danışmaya karar verilmişti. Peter, bölgenin en eski söylencelerini kayıt altına almış olan aynı isimli tarihçinin soyundan geliyordu. Köyün en eski sakiniydi ve yörenin olağan dışı gelenekleri ve vakaları hakkında oldukça bilgi sahibiydi. Rip'i görür görmez anımsamış ve başından geçenleri en doyurucu kanıtlarla teyit etmişti. Kalabalığa Catskill Sıradağı'nın tarihçi dedesinden öğrendiği üzere tuhaf varlıklar tarafından ziyaret edile geldiğini, nehri ve bu toprakları keşfeden ilk kişi olan Hendrik Hudson'ın her 20 yılda bir yarım ay mürettebatıyla orada gece nöbeti tuttuğunu, bu yolla keşfettiği yerleri tekrar tekrar ziyaret etme iznine sahip olarak nehri ve adını taşıyan büyük kenti koruyup kolladığını ve bir defasında babasının onları dağdaki bir kuytulukta eski Hollanda kıyafetleri içinde kuka oynarken gördüğünü, hatta bizzat kendisinin de bir yaz günü ortasında uzaklarda gümbürdeyen gök gürültülerine benzer top yuvarlanışlarını işittiğini açıklamıştı. Uzun lafın kısası topluluk dağılmış ve seçimin daha fazla önem teşkil eden meselelerine dönmüş, kızı da onunla birlikte yaşaması için Rip'i evine götürmüştü. Kızının düzenli ve iyi döşenmiş bir eviyle, Rip'in küçük biri olanken sırtına tırmanan çocuklardan biri olduğunu anımsadığı, iri yarı ve neşe saçan çiftçi bir kocası vardı. Kendisinin adeta bir nüshası olan tek oğluna gelince, o da çiftlikte çalışması gerekirken kendi işinden başka hiçbir şeyle meşgul olmamaya meyilli, ırsi tabiatını açığa vurarak bir ağaca yaslanmış uyuyup duruyordu. Rip, artık eski gezintilerine ve alışkanlıklarına geri dönmüştü. Her ne kadar ahları gitmiş vahları kalmışsa da, çok geçmeden eski dostlarının çoğunu bulmuş ve kısa bir süre içinde onu bağrına basan yeni kuşaktan da pek çok arkadaş edinmişti. Rip, evde yapacak bir şeyi olmadığından ve artık bir kimsenin karşılığında azar işitmeden gönlünce tembellik edebileceği yaşlara geldiğinden, han kapısının önündeki yerini tekrar almıştı. Köyün önde gelenlerinden biriymiş gibi karşılanıyor, savaştan önceki, eski vakitlerin kanlı canlı bir güncesiymiş gibi hürmet görüyordu. Alışılmış dedikodulara dönmesi ve de uyuduğu müddette meydana gelen tuhaf olayları idrak edebilmesi için bir miktar vakit gerekmişti. Nasıl olmuştu da devrimci bir savaş gerçekleşmiş ve toprakları İngiltere'nin boyunduruğundan kurtulmuştu? Nasıl majesteleri 3. George'un kulu olmak yerine artık Birleşik Devletler'in hür bir vatandaşı haline gelmişti? Rip esasında politikayla içli dışlı değildi. Bu sebepten devletlerin ve imparatorlukların yaşadığı değişimler de onun üzerinde öyle çok kuvvetli bir tesir bırakmıyordu. Ancak onu inim inim inleten tek bir cins tahakküm vardı ki, o da eli sopalı hanımının saltanatıydı. Bereket versin ki onun da sonu gelmiş, Rip boynunu izdivacının yularından kurtarmış ve Van Winkle hanımdan korkmadan canı ne vakit isterse o vakit evine girip çıkar hale gelmişti. Yine de karısının adı ne vakit geçse ya yazgısına boyun eğdiğinin ya da kurtulduğu için duyduğu sevincin nişanesi olarak kafasını sallar, omuzlarını silker ve gözlerini yukarıya dikerdi. Bay Dolittle'ın oteline gelen her bir yabancıya hikayesini anlatan Rip'in, kuşkusuz ki yeni uyanmasından mütevellit, önceleri hikayeyi her aktarışında yer yer değişiklikler yaptığı olurdu. Nihayet yöredeki erkeklerin, kadınların yahut da çocukların ezbere anlata geldikleri biçimde değil de, tamı tamına benim naklettiğim biçimde karar kıldı. Kimileri bu hikayenin gerçekliğinden kuşku duyup Rip'in aklını kaçırdığında ve bu yüzden de hiçbir zaman ne dediğini bilmediğinde ısrar ederken, Hollandalı ihtiyar yerliler anlatılanlara tamamıyla itimat ediyordu. Bugün bile bir yaz gününün öğleden sonrasında Catskill'den bir kez olsun gök gürültüsü işitmemiş olan kimseler, Henry Hudson ve mürettebatının kuka oynadığını duyduklarını söylerler. Yöredeki tüm kılıbık kocaların ortak temennisi ise hayatın yükü kendilerine ağır gelmeye başladığında Rip Van Winkle'ın sürahisinden şöyle onları rahata erdirecek bir yudum içebilmektir. Not: yukarıda anlatılan hikaye Bay Knickerbocker'ın aklına tahmin edileceği üzere İmparator Frederick Kızıl Sakal ve Kiefhauser Dağı ile alakalı bir hurafeden gelmiştir. Gel gelelim sonradan ilave ettiği not gösteriyor ki anlatılanlar alışılagelmiş üslubuyla aslına sadık bir biçimde aktardığı kat'i gerçeklerdir. Rip Van Winkle'ın öyküsü birçoğuna akıl almaz gelebilir. Ancak yine de ben öykünün doğruluğuna kuvvetli bir inanç duyuyorum. Zira bu eski Hollanda köylerimizin dolaylarında olağanüstü hadiselerin ve hayaletlerin görüldüğünü biliyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse, Hudson'ın kıyısındaki köylerde doğruluğu kendisinden kuşku duyulmayacak şekilde ispatlanmış ve bundan daha tuhaf pek çok hikaye dinledim. Hatta ve hatta en son gördüğümde pek muhterem ve ihtiyarlamış bir adam olan Rip Van Winkle'la bizzat konuştum. Konuşmasının her bir noktasında öylesine kusursuz bir akılcılık ve tutarlılık sergiliyordu ki, hiçbir titiz şahsın bu konuda uzlaşmaya varmayı reddedeceğini sanmıyorum. Hayır, konuya dair köyün mahkemesinden alınmış, yargıcın kendi eliyle çarpı işareti atarak imzaladığı bir belgeyi gözlerimle gördüm. Dolayısıyla hikayenin doğruluğu şüphe götürmez.